Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Bitcoin, beton og banker. Man skal spise varieret på de finansielle markeder i Millionærklubben i dag. Kan jeg her i studiet sige godmorgen og velkommen til Lars Persson. Hej med dig, Lars. Godmorgen. Mens du får gang i kurverne og styr på markedet, så kan jeg også fortælle, at vi skal der omkring Jakob Skåning. Han er krypto-trader. 2017 var jo året, hvor bitcoin blandt andre af de her altcoins var enormt hyped. I starten af 2018 er der blevet meget stille omkring blandt andet bitcoin. Så vi stikker lige en finger i jorden og hører, hvordan det ser ud med det. Vi skal også forbi Michael Andersen. Han er administrerende direktør i H+H, betonproducenten, som er ude med regnskab her til morgen. Og så runder vi af med en tur til spekulant og daytrader Tom Hårgaard, som jo også har en portefølje her i Millionærklubben. Lars Persson, dagens marked. Lad os få gang i det. Ja, men heldigvis er det lidt i plus, og det er på trods af, amerikanerne lukkede i et lille minus i går, eller et minus. Det var jo inden startede meget godt, da vi åbnede de amerikanske markeder, der starter en lille smule tidligere, som Lav sagde i går, så er de jo gået i gang med sommertiden. Ikke at vi kan mærke det på temperaturerne derude, men det er lige meget. Og så sluttede de jo der 9:30, og der var Nasdaq kommet ned med 1%, og de to gamle indeks, de var nede med 0,7. Så, og det, der var sket i mellemtiden, var jo, at der smuttede en udenrigsminister. Det må man sige. Derudover så rasler både Rusland og nu også Storbritannien med sablerne over en eller anden gammel afhoppet russer, der er fundet på en eller anden bænk med noget nervegift, som man mener kun russerne har produceret. Så der er gang i den store mølle rundt omkring. Der er gang inde på det øvre luftlag. Hvis vi skal holde os til USA, så var der jo det, der skete i går, at Donald Trump han fødte sin udenrigsminister Rex Tillerson. Det kom ikke bag på så mange. De to har aldrig haft... De har ikke været på kram, hvis vi skal sige det sådan. Nej. Så det var ikke noget, der sådan kom voldsomt bag på nogen, heller ikke på jer i de finansielle markeder, tænker jeg, Lars Persson. Nej, men alligevel jeg ved ikke, om det var det, der gjorde, at markederne satte sig, men det blev i hvert fald en sur stemning, så man kunne nok have frygtet, at den ville være fortsat her i Europa, men lige nu er de fleste markeder oppe, det er kun Norge, der er nede med 0,09, det er ikke, fordi vi er voldsomt oppe, det er sådan noget 0,2 og lige rundt nullet nede i DAX'en, men ja... Oppe er vi i hvert fald, så det skal man da kippe lidt det med. Det klamrer vi os til. Det gør vi til den her enkelte mast. Men vi skal lukke USA, så er der også allerede en ny udenrigsminister på plads. Det bliver en tidligere CIA-direktør, Mike Pompeo, som han hedder. Og så kan man sige, at hvis Donald Trump har gjort gode ting i hans tid, så er en af dem i hvert fald ifølge min mening, at han har blokeret for nok den største virksomhedshandel nogensinde inden for IT. Det er jo Broadcom, baseret i Singapore, som har lagt billet ind på amerikanske Qualcomm, lagt billet ind med at smide et bud på $120 milliarder på bordet. Det er jo alligevel en chat. Mm. Her har Donald Trump altså sat fod ned som amerikansk præsident, og hævet det kort, der hedder national sikkerhed. Han vil simpelthen ikke have, at Kina sætter sig på det, der hedder altså den globale mobile kommunikation. Så der er altså en stopklods ned, i hvert fald forløbig her. Mm. Herhjemme. Lars Persson, lad os bare dykke ned i det marked. Jamen, der er et enkelt regnskab, der er tækket ind. Det er H+H, den er lidt nede med 1,2%, og det er egentlig et flot regnskab, men de købte den her store Heidelberg Cements kalkstensafdeling i Tyskland og Schweiz, og den skulle de finansiere i starten. Lånte de lige hurtigt et par 800 millioner over i Danske Bank til lige at få fikset det. Men, der er nu, nogen, der kan gøre det hurtigt. Ja, de har ingen, man tager lige telefonen. Nej, men og nu er det jo kommet frem, at de skal udstede nye aktier, sådan som jeg ser det, men det kan vi jo tale med den administrerende direktør om. Michael Andersen er med os, 39, direktør for HH, men man kan bare lige for at vende den. Det er jo lidt en rejse, H+H har været på. Ja. Nu er de selv ude at sige, at det er det bedste regnskab siden finanskrisen, men hvis vi går tilbage før finanskrisen, så havde vi jo en kurs, der hed omkring de 1000. Ja, hvis man var heldig at købe den der lige i år 2007, sådan inden finanskrisen rigtig sat ind, så kunne man da købe den til 1000 kroner, og så har det jo ellers været noget af en lang ørkenvandring med turnaround og opkøbsforsøg fra andre konkurrenter og sådan noget, som er blevet afvist pænt ved døren, og nu står man så med en kurs, der hedder omkring en 145, så de her voldsomme kursstigninger, der har været de sidste par år, jamen det er kun dem, der har investeret de sidste par år, der har fået dem. Så var man den lykkelige ejer af en H+H-aktie i 2007, så spejder man stadigvæk efter et afkast, medmindre man har suppleret op i mellemtiden. Men altså et fornuftigt regnskab for H+H, og vi dykker ned i det 9:30 sammen med deres administrerende direktør, Michael Andersen. Der er andre ting i gang. Ja. i det nordjyske, yes, Lars Persson, der bliver raslet med nogle sabler. Jyske Bank, som jo for, er det ikke godt at være 3 år, har været storaktionær i Nordjysk Bank. Mm. De har siddet på, Jyske Bank har siddet på omkring 38% af aktiemajoriteten. Mm. Og sidste år, der meldte Jyske Bank ud, at de egentlig ikke var interesseret i at have mere og prøve at, ligesom at komme af med deres aktier. Nu er bøtten vendt. Det må man sige. Nu er der lagt bud på Nordjysk Bank. Ja. Jamen altså, kan man... Spørgsmålet er, om det er den rigtige strategi at begynde at købe alle de her små banker op, og hvad vil Anders Dam op i Hjørring og omegn? Men det må, det må Frederikshavn, kunne fortælle aktionærerne. Han skal jo snart møde dem alle sammen. Der skal være generalforsamling i Jyske Bank, så det må han jo ud og fortælle. Og man kan jo sige, at der er jo, selvom vi har sagt farvel til en hel del småbanker, så er der jo stadigvæk mange at tage af. Der er så også nogen, der er fusioneret for at blive lidt større og have bedre muskler. Skal man så gå ned ad den vej? Engang havde vi jo en investeringsforening, der kun investerede i småbanker. Danske små provinsbanker. Og det var jo en virkelig givtig forretning fra omkring 2003 og så frem til 2006. Det var jo, jamen, altså, de skovlede jo penge ind, den forening. Og til sidst måtte de lukke, fordi at, vi kunne ikke købe flere. Og de var blevet så store, at man lukkede den simpelthen. Eller begyndte at have en anden label på. Men altså, spørgsmålet er, om man tør gå den vej og begynder måske at overveje, gud, hvad for en bank kan det nu være, der bliver købt? Den vil jeg nok ikke gå ned af. Der er stadigvæk mange at tage af, så man skal jo investere med, jamen, er der noget vækst i det her område? Er det en interessant område? Kan man få noget udbytte kontra den pris, der er? Og hvordan kommer det til at gå med de små banker nu, når det går lidt bedre, og renten forhåbentlig begynder at stige, og er de i et marked? Altså, vi har et problem med, at realkreditten ikke altid vil ud og låne ude i yderområderne i Danmark. Jamen, er den her bank, lad os bare tage Lollandsbanken, har de en bedre fordel ved at kende deres kunder og kunne låne ud på nogle måder? Det er nogle af de ting, man skal sætte sig ned og tænke over, hvis man vil investere i de små banker. Altså, Jyske Bank, der har lagt bud på Nordjyske Bank, til, var det 170 kroner per aktie? Ja, og den røg op med 40% i går, eller 39,5, og endte i 166. Nordjyske så... Bank. Nordjyske Bank, ja. Anders Dams Bank, fulgte jeg ikke lige slaget hele dagen, men den lukkede også med en lille stigning, og ser sådan teknisk interessant ud, hvis man kigger på de store danske banker, så er det... Jyske Bank er en af dem, der ser mere interessant ud end både Danske og Sydbank for nærværende. Sydbank kommer jo så til gengæld med et stort udbytte her om ikke så længe, så er man på udbyttejagt, kan det da være, at man skal skæve ned til Åbenrå i stedet for at kigge til Silkeborg. Så det er det. Er Jyske Bank så interessant, så at det kunne flå nogle kontanter ud af din lomme, Lars Persson? Du har jo nogen liggende i porteføljen. Jeg har jo været inde over nogle banker her i en enkelt periode. Det var Spar Nord for noget tid siden, men det kan jo også være, at man skulle se en anden vurdering. Den fik også et hop på 3% og har egentlig haft en lidt faldende tendens, eller noget faldende tendens, siden midten af 2017, hvor den var op i 85. Og nu ligger den omkring 70, så det kan da godt være, at man i stedet for skal kigge den vej og se, om man skal vurdere. Ikke, jeg tror, der kommer nogen og køber os Spar Nord, men det kan være, at nogle af de der banker der skal måske have en anden vurdering, hvis man er villig til at give så meget for sådan en lille bankforretning. Ikke, at der så kommer nogen lige at købe Spar Nord, men hvad burde Spar Nord så måske købe, eller købes til, eller have en pris på i den virkelige verden, kan man sige, ikke? Så ja, det giver også en god en prisindikator på, hvad skal tingene koste, når der begynder at komme sådan nogle opkøb? Bøller Nordic, hvor har vi den i dag? Den har også i den grad været i vælten i starten af ugen i hanen på et regnskab. Ja, jeg har ikke lige fået... Der var jo lidt forbedringer af kursen i går. Det falder en lille smule. Der var også nogle, mener jeg lige så ude i øjenkrogen i går, der var ude og øge deres short-position. Det synes jeg ikke, man skal lægge så meget mærke til. Men den er nede med 0,6 her fra morgenstunden af, så ja... ikke helt sluppet ud af det her greb her. Til gengæld har vi jo et regnskab ude fra en dansker i det tyske, kan man sige. Kasper Røsted fra Adidas. Netop, og selvom de havde lidt svære bundlinje, så er det nok væksten i salget, at markedet kvitterer for aktierne op med hele 7,8%, så det er måske også... Nu er Adidas jo ikke... Der er jo andre store selskaber i det store DAX-indeks, men det, hjælper, det hjælper jo nok til... Ikke nogen med en dansker i front. Ja, men det hjælper også nok, at man er op med hele 7%, så et tysk marked, der er i plus her fra morgenstunden af med DAX, og så hele den her fusion inden for energi, som Lav stod og nævnte i går, RWE og så E.ON, de stiger begge to, den ene med 2% og den anden med 0,3. Så der bliver der pustet lidt varm luft ind i det tyske marked på den måde, også Lufthansa og Allianz er oppe. Så ja, en god morgen egentlig også for det tyske marked. Og det er altså også en morgen, eller det bliver en formiddag, hvor at verdens største smykke, diamant, detailkæde, Signet Jewelers, de kommer med regnskab. Det gør de, hvis det er omkring kl. 12. Signet Jewelers, der er skuffet fælt ved deres sidste kvartal. Tredje kvartal må det være. Og det er jo noget, vi skal holde øje med i forbindelse med Pandora. Ja, ja, Pandora er jo egentlig... havde jo det svært lige i starten af året og fandt det faldt hele vejen ned under de 550, men har kæmpet sig lidt tilbage og handles nu omkring de der 600, og bliver lidt spændende at se, om de kan få løftet sig op og komme et sted op omkring de 700 i løbet af året, måske op i 750, hvis dampen kan holdes oppe over i firmaet over, og det vil man jo også sikkert gavne, kan man sige, investorerne og selskabet, hvis man får flere indtægtskilder end bare charms. Det er jo begyndt at gå den rigtige vej, både for ringe og halssmykker og sådan noget, så det bliver spændende at følge, synes jeg, i år. Måske skal man... Det er sgu altid spændende at følge. Nej, men det er lidt mere spændende i år, synes jeg, fordi det, hele 17 var jo bare en jammerdal og meget kedeligt, og lige meget hvad de gjorde, så var kommunikationen aldrig god nok, så man kan jo håbe, at de har lært lidt af det, og taget skeen i den anden hånd her i 18. Så måske ind på kandidatbænken, det vil jeg da nok anbefale nogen lige, hvis man alligevel sad med vi nogle vender tilbage til din kandidatbænk. Ja. Millionærklubben er i fuld fjerspring denne onsdag morgen. Vi har skudt markedet i gang. Jamen, så skal vi omkring Bitcoin. Det skal vi sammen med kryptotrader Jakob Skåning. Vi stikker lige en snabel i og se, hvordan det går der. Vores mail er åben. Hvis du har nogle spørgsmål, så kan du altid skrive til os. Vi er der. Kun for dig næsten, miu@radio247.dk. Du kan også følge med på vores Facebook-side, som bare hedder Millionærklubben. Der er der livestreaming, og så er der også en lille konkurrence fra os til jer. Hvis du går ind på vores Facebook-side lige nu, så kan du vinde to billetter til filmen, der hedder The China Hustle. Ja, der åbenbart skal ting og sager i Kina i halen på finanskrisen. Der har været nogle Wall Street spekulanter på spil derovre. Den film kan man se på mandag i Empire Bio. Skal vi i biografen så? Du er faktisk ikke inviteret, Lars Bersen. Jeg stikker afsted helt solo. Ej, det gør jeg ikke. Det er faktisk sådan, så jeg stikker afsted sammen med blandt andre Henrik Drusebjerg fra Carnegie Investment Bank. Så I kan vinde to billetter til filmen. Og efterfølgende, så springer Drusebjerg og jeg op på scenen og lige vender Kina, hvordan det står til nu og her. Finansielle bobler, jeg skal komme efter dig. Du kan være deltager i konkurrence, kan være, du kan få en billet, Lars. Nej. Men det går altså ned på vores Facebook-side, hvor der altså også er livestreaming, PT. Og mailen er som altid miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Nu skal vi omkring en af de ting, som var meget hypet i 2017, nemlig Bitcoin. Godmorgen og velkommen til dig, Jakob Skåning. Godmorgen. Jakob, kryptovaluta herunder Bitcoin havde jo en gevaldig optur i 2017. Jeg tror, det var 1. januar 2017, der hed kursen omkring de 900 dollar. Og i december, der var vi næsten oppe at ringe omkring de 20.000 dollar. Hvordan har starten på 2018 været for kryptovalutaen Bitcoin? Jamen, den har jo været forventeligt. For high til low har vi faldet 70%, og det er jo typisk, når man stiger lige under 2.000%, så går det den anden vej i en normal markedscyklus, og det er den også gjort her. Nu siger du forventeligt, men der er jo rigtig, rigtig mange, der har brændt både naller og portefølje på den her tur, Jakob. Ja, det er der, desværre. Men når man kaster penge ind i et marked, i et parabolic move, som sagt, der er op næsten 2.000%, så går det desværre den anden vej på et eller andet tidspunkt. Det er svært at forudse hvornår, men det er relativt sikkert at sige, at det gør det på et tidspunkt. Og 20.000 var jo så toppen i den her omgang. Hvor ligger vi og ruder rundt i dag, når vi taler Bitcoin? Vi ligger lige omkring 9.000 dollars. Over til dato er vi nede 32%. Så 9.000, og vi chopper lidt rundt i det område mellem 8.000 og 12.000. Det kan man også kalde lidt af en voldsom korrektion. Ja, bestemt, men igen, altså 2.000% op, 70% ned, det var ikke umuligt at forudse, vil jeg sige. Og sådan er krypto, det er jo faktor 10 i forhold til aktier tit. Så det er forventet i sådan et marked. Jakob Skåning, nu virker du jo forholdsvis stille og rolig og afbalanceret med det, der er foregået. Nu er du også professionel trader. Du lever af det her og har været i gamet i en 3-4-5 år. Hvordan forudser du rejsen for bitcoin i resten af 2018? Jamen i resten af 2018, altså jeg har en bias nedad lige pt. Jeg synes, markedet ser tungt ud stadigvæk. Så min bias er nedad. Jeg vil dog ikke blive overrasket, hvis vi skal op og lave endnu en dead cat, altså endnu en top i over 12.000, mellem 12.000 og 18-19 stykker. Men min bias er nedad, og jeg tror, vi skal længere ned. Om vi skal ned og ramme 6.000, som var bunden for det første washout, eller vi skal endnu længere ned, det er svært at sige. Mm. Der er mange ting, der har indflydelse der, men min bias er nedad. Nu er det jo ingen hemmelighed, at bitcoin og kryptoasset er et volatilt marked, som har tiltrukket rigtig mange spekulanter. Der er knap så mange investorer. Nu er du teknisk analytiker og bruger det, men nu var jeg i Davos her til World Economic Forum i starten af januar, og der var snakken ikke bare på gangen, men helt op på hovedscenen med prominente præsidenter som Macron fra Frankrig, at nu var det altså tid til regulering inden for det her område, som vi taler kryptoassets. Og vi har også set, at Kina har været ude og sige, der er simpelthen stop for det her, og vi lukker også børserne. Er det det, der har gjort den her korrektion, når vi taler krypto, Jakob? Jamen altså, i et marked er det jo sådan, at så længe markedet går opad, så kommer der en negativ historie ud, og så sluger markedet det bare. Og når markedet så begynder at vinde, jamen så alle negative historier, det bliver jo så ganget op med en eller anden faktor. Og det synes jeg egentlig er det, vi ser lige nu. Jeg føler ikke, at det her regulative udspil, der er kommet fra både EU og USA og Canada og mange andre steder, egentlig har den store indflydelse. Faktisk så synes jeg faktisk, at de har påtaget en meget positiv tilgang til krypto. Selvfølgelig går de efter folk, der snyder og bedrager. Det er klart, det skal man i alle samfundets lag. Men selve bitcoin eller krypto generelt bliver indtaget mod relativt positivt, synes jeg. Så jeg tror ikke, det er det. Der har været nogle events. McGox er begyndt at sælge for x antal millioner dollars, som ligger i salgspres mere. Jeg føler virkelig, at det er en almindelig markedscyklus, der bliver accelereret eller deaccelereret af nyheder. Mm. Så jeg tror, at hvis det ikke var det, så var det nok noget andet. Døden skal have en årsag til det, ikke? Nu er det jo 2018, bliver jo, er det ikke 10 året for bitcoin, siden de kom til verden? Bliver det også det her år, hvor at kryptoassets for alvor går hen og bliver voksen, Jakob Skåning? Ja, altså det er 10 året for whitepaperet, ikke? Og vi er stadigvæk lidt under 10 år for selve offentliggørelse af blockchain. Men 2018 tror jeg bliver en mere stille år generelt end 2017. Vi har brug for at akkumulere, vi har brug for at vende os til, at en bitcoin kan koste omkring $10,000. Og så begynder markedet stille og roligt at komme op igen på et eller andet tidspunkt. Det er jo tit sådan, at når der ikke er gode artikler, når der ikke er hype omkring en marked, så er det tit der er godt at købe jo. Så 2018 kunne blive en 2015, hvor det var flat. Og bitcoin var situationstegn død i mange medias øjne, og så kan bitcoin og krypto generelt begynde at bryde ud igen. Så 2018 tager vi stille og roligt, tror jeg. Nu er det jo ikke kun medierne, der har lagt bitcoin død, Jakob Skåning. Vi hører også stadigvæk historier om de her børser, der udbyder bitcoin, der hvor du simpelthen kan trade, der bliver hacket og må lukke ned. Den historie kører jo også stadigvæk, og det sker stadigvæk. Ja, bestemt, og det er jo en af de steder, hvor man ser, at regulatorer gerne ind og påvirke det, hvilket igen synes jeg er en god idé. Altså, hvor mere regulativt der kommer ind, hvor de stadig gør det brugbart at handle, jo hvor mere godkender stater, så bliver også de her børser her, og flere krav har børserne også at leve op til. Så de bliver stadig hacket. Nogen gør ikke, og generelt skal man se det for, hvor man handler. Jeg er ikke blevet hacket i år. Wehoo! Nej. Nå, vi har også lige startet på året, er vi ikke det? Alt kan ske nu. Hvis vi lige skal sætte det hele sådan lidt i perspektiv, så er altså kryptovaluta her under bitcoin stadigvæk kun, det er faktisk under 2% af de globale pengestrømme, så det fylder ikke særlig meget i økonomien. Men bitcoin, som er den største altcoin, Jakob Skåning, hvor meget fylder det i bitcoin i krypto-universet? Jamen, de har en markedsdominans på cirka lige over 40%, 41%. Så det er hovedet. Det er min store value. Det er den, jeg går tilbage til, Bitcoin. Det må jeg indrømme. Og lige nu er min portefølje 50% Bitcoin og 50% dollars. Og så har jeg nogle meget, meget små altcoin-positioner, som ikke er værd at nævne, jævnt for min procentfordeling. Så det er Bitcoin, jeg sidder og venter på, og det er det, alle sidder og venter på, tror jeg. Der er ikke noget, der reagerer, før Bitcoin begynder at bevæge sig op eller ned. Vi har jo tidligere haft dig med, Jakob Skånen. Der har også været tale om Ethereum og Ripple og Litecoin, som er nogle af de her lidt mere etablerede altcoins ud af, jeg ved ikke, 1500, som er blevet født sidste år. Ja. Ligger de også stadigvæk og venter på, at der kommer en ryk i Bitcoin? Ja, jamen det gør de. Altså hele markedet er nede mellem 50% og 80%, og det er stort set alle. Der kan være undtagelser, men det er stort set alle, der er nede, og det er, fordi det er Bitcoin, der styrer den. Når Bitcoin falder, jamen så falder dollarværdien tit i de her altcoins også mere end Bitcoin, faktisk. Så der er ikke noget, ja, det er ikke rigtig en akkumuleringsfase, det er ikke nu, jeg tænker, man kan købe dem billigt endnu, og de er ikke ved at bryde ud, de er sådan lidt en mellemting, og derfor så holder jeg mig personligt væk fra det. Det betyder ikke, at markedet ikke kan vinde i morgen, og det kan stige 50% næste uge. Men for mig er det bare ikke... Jeg føler ikke, at jeg har F's i markedet lige nu. Betyder det også, at du har vekslet dit bitcoin til dollar? Eller altså, du er simpelthen kontant i porteføljen? Ja, jeg er cirka 50% kontant. Og det er jo fordi, at det er jo bund og grund, jeg vil gerne sælge højt, og så vil jeg gerne købe det lavt igen. Så det er ikke, fordi jeg ikke tror på bitcoin, eller jeg tænker, at jeg skal ud og købe aktier eller noget som helst andet. Det er fordi, jeg gerne vil sælge dyrt, og så købe ind igen billigt. Og det er jo desværre lidt det skal den køre noget for. Omvendte retning. Nej, bare lige her til sidst, Jacob. Nu var jeg også inde på, at 2017 var simpelthen derovre, hvor at bitcoin for alvor kom på alles læber og var hypet. Og du har også et aktieforum og Facebook-side og sådan noget. Kan du også mærke sådan interessen af faldende der? Ja, helt bestemt. Altså, i 2017, der skulle man nærmest bare nævne bitcoin, og så fulgte alle en, ikke? Det var både for den helt unge til den helt gamle, og nu er der ikke den samme hype mere. Hvilket er fint. Altså, folk bliver desværre køber ind billigt, og så sælger de, eller køber ind dyrt, og så sælger de billigt, og så bliver de kastet ud i markedet igen. Og det er jo tip dem, der begynder at snakke om, at det er samfundets skyld og markedets skyld osv. Og i virkeligheden, så er de jo bare købt et dårligt tidspunkt, desværre. Jakob Skånen, tak fordi vi lige fik en status. Skal du have en god dag? Ja, i lige måde. Godt, tak. Hej. Hej. Så lige et, det var et hurtigt visit til Kryptoland, som jo næsten har lukket her i 2018. Det er i hvert fald ikke så hypet mere, men altså, det kan man også sige en halvering. Jeg kunne have 30%. Okay, yeah. Nu pisker jeg en stemning. Ja, yeah, men det kunne også være, at det var lidt for meget over i den anden blok, ikke? Og det er der, hvor at når alle taler om det, så er det måske, at man skal tænke, hvor der var den vogn kom jeg ikke med på. Så skal man jo hellere gå ind. Så drikker vi lige ud i byen. Så skal man måske hellere begynde at kigge efter, jamen, hvad er det nu, alle de andre taler, eller hvor er det, der er sådan små historier rundt omkring, som man kan bide sig fast i. Så det er jo den klassiske, når hele markedet taler om det, så er der virkelig ildebrand og bål, ikke? Og tingene flyver om ørerne, ikke? Og så, når det så bliver hverdag i den, så er det bare... grå marmelademad, var jeg lige vil sige, hvis marmelademad kan være grå. Men altså, det bliver jo bare sådan noget... Sådan har det også været lidt på aktiemarkedet i sin tid, jo. Jo, jamen sådan er det jo også med børsnoteringer. Altså, for noget tid siden, der stod vi jo og snakkede om alle de børsnoteringer, der var over på i Sverige, First North, der var også en masse, der var gode, men nu ser vi jo også et par af dem brænde ud som stjernedrys for himlen, kan man sige. Altså, der er nogle af hvor forretningsmodellerne alligevel ikke rigtig holder. Og sådan er det jo med de her små... Ja, det er jo med de mindre. Det er jo derfor, de også netop... er First North. Der er heller ikke de samme krav til børsprospekter, når de går på. Nej. Og det skal man jo vide, når man investerer i det her. Så vi har jo været rundt omkring vores allesammen skumspace og alt det her. Det går jo stadigvæk godt og sådan noget, men alligevel, der tingene flyver og farer lidt hurtigere rundt derovre på den børs, så man skal være lidt mere opmærksom. Nu nævner du selv gumspace, og der har ligget et spørgsmål både på vores Facebook og også her på mailen, og inden vi hopper til H+O, så giv mig lige dit tekniske view på gumspace. På gumspace? Som er satellitter. Ja, altså jeg synes, at jeg erindrede noget om at sige sidste gang, vi talte om den, at den skulle holde omkring de der 70, og der dykkede den jo lige ned i sidste to uger, og nu kravler den lige op over 70, så hvis folk har trykket på salgsknappen, den ligger i den her faldende trend, og ser lidt farligt ud, men ja, det er jo det, man skal jo sætte sig et mål, altså når man ligesom stikker ud med skibet til søs, så skal man jo vide, hvilken vej man skal sejle, og det er også lidt det samme med, jamen det er lidt med aktiemarkedet. Det er min lærermester, Axel Støjk, jeg kan takke det for jo, ja. Det skal han have kredit for. Så man skal jo ligesom vide, at man ikke støder på krum. Hvornår har man lyst til at sætte anker ned og hoppe af og ikke være med? Så man skal jo sætte sig ligesom sådan en, vi kaldte det jo i gamle dage, da jeg blev lært op af ham, man lavede sådan en logbog, så man finder ud af, jamen, hvor er det, man ikke har lyst til at være med længere? Og det mener jeg, at det skal alle gøre. Selvom man har to aktier og kun har investeret 20.000, eller man har ligesom PFA, jeg ved ikke, hvor mange milliarder at rode med, så har de nok også en eller anden... Så er det meget godt at have en strategi. Det tror jeg, de fleste store forretninger har. Det kniver lidt mere med... Du har ikke noget købsignal på Gomspace? Nej, det har jeg ikke. Jeg vil blive ude og have hænderne dybt i lommen. Kan blive interessant, men jeg tror ikke engang, jeg vil lægge den ind på kandidatbænken. Det er nok sådan en, jeg vil bruge en... afvente det kommende regnskab og se, hvad der sker, og så måske lægge den ind på kandidatbænken. Nu ser du regnskab. Dagens regnskab, det er H plus H. Ja. Og vi skal have en kommentar fra deres administrerende direktør, Michael Andersen. God formiddag, Michael Andersen, og velkommen til Millionærklubben. Ja, god formiddag, og god. Tak. Det bedste regnskab siden finanskrisen. Hvordan har I trukket den hjem? Ja, det er jo selvfølgelig et hårdt arbejde, kombineret med også, at markederne bedrer sig de forskellige steder. Vi har været heldige historisk med at lave nogle gode strukturelle valg, som har forbedret vores virksomhed og gjort os i stand til at udnytte nogle af de opgange, der har været rundt omkring. Så hårdt arbejde og lidt brygfind i form af bedring af konstruktionsmarkederne, vil jeg sige. Mm. Hvilke markeder tjener I gode penge på? Jamen altså, vi har set god fremgang i indtjeningen på de fleste af vores markeder, men det er klart, at England, det er jo meget høj indtjenende marked for os. Og vi er faktisk også nået op på ret god indtjening i Nordic, og så ser vi jo en meget voldsom vækst i indtjeningen i Polen, som jo startede med den akquisition, vi gennemførte tilbage i 2015, hvor vi selv har været inde aktivt og restruktureret det marked på tilpasset kapacitet og konsolideret markedet også, som sagt, at vi har kunnet drive priserne op. Nu siger du, at UK er en af jeres bedste markeder, og der har vi jo et Brexit, der ligger og rumsterer. Hvordan tager I højde for det? Ja, altså vi er jo lidt bedre stillet end så mange andre danske eksportvirksomheder. Vi producerer jo alt i England, det vil sige, vores omkostninger og vores indtægter, de ligger jo i England, og derfor er det en ren translation-effekt, vi har haft på vores resultat, når vi snakker Brexit. Fordi vi har ikke set nogen nedgang i efterspørgselen. Og der skal vi huske på, at det engelske marked er præget af et stort undersupply af en- og tofamiliehus. Der er simpelthen et stort gap, og den engelske regering, de har især igangsat nogle støtteinitiativer for nogle år siden, de begyndte i 2013, hvor de har sat omkring en... det er lige omkring 20 milliarder pund af til at støtte boligbyggeriet frem til 2021. Og det har siden 2014 gjort, at byggeaktivitetsniveauerne er kommet op på et meget højt niveau. Og vores forventning er faktisk, at det også vil fortsætte her i 2018 og også ind i 2019. Og om det fortsætter efter det, jamen det afhænger meget af, om den engelske regering i gang sætter nye initiativer. Og så selvfølgelig, hvad sker der med sentimentet på det engelske marked? Fordi selvfølgelig er det at investere i et hus, det er jo også noget, som har at gøre med sentiment, at man skal jo tro på det, når man begynder at lave en stor investering. Den vækst og fremgang, I har oplevet her de sidste 5 år, Michael Andersen, bygger den på sådan en generel fremgang i verdensøkonomien, altså at der bliver bygget og investeret mere? Nej, jeg vil sige, vi har set i visse markeder fra HXO, at vi er ramt af generelt opgang i markederne. Så det, vi ser i Danmark, det, vi ser lige nu i Polen, det, vi ser i England, det er jo nogle underliggende trends, som alle skulle have draget nytte af. Men det, når man ser på vores resultat, og hvorfor vi er klar os bedre, jamen, så har det også noget at gøre med, at vi har haft en heldig hånd med vores procesforbedringer, og så nogle af de store strukturmæssige ting, vi har gjort. På bagkanten af den store krise, så har vi jo stoppet vores aktiviteter i tabsgivende områder, og vi har gennemført en ret stor hestekur på vores balance sheet og vores omkostninger, som gør, at vores skalering er blevet meget bedre. Altså, vi tjener meget mere per omkostningskrone i dag, end vi gjorde før krisen. I har skåret virksomheden til, kan man sige. Ja, men det har så været drevet af nødvendighed, kan man sige, fordi hvis vi går tilbage til 2009-10, så var virksomheden jo ved at forbløde. Mm. Lars Persson? Ja, nu med jeres nye opkøb her af Heidelberg Cements kalksten, der skal I jo så have finansieret det, og jeg synes, jeg læste, at I skal ud med en aktieemission. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Ja. Og det vil jeg gerne tale mere om. Det er meget interessant. Altså, vi har jo lagt en langsigtet gearing ind for selskabet, hvor vi siger, at hvis vi sammenligner med Pearson, så langsigtet skal vi ligge med en gældsgearing på 1-2. Det vil sige, at vores gæld må ikke overstige vores EBITDA for special items med mere end en faktor 2. Og det er sådan et langsigtet mål. Og vi har jo selvfølgelig et godt cashflow, når man ser på fremtiden. Og vi kunne have strammet ballerne et par år, så skulle vi nok også nå det langsigtede mål på den måde. Men der er en ret unik situation for HPSH, fordi vi kalder det en transformerende akquisition, den vi har lavet i Tyskland, mm-hmm. og også hvad vi lavede i Polen sidste år, som stadigvæk mangler myndighedsgodkendelse desværre, men det skulle komme snart. Hvor vi bevæger os fra at være en aircraft-producent til at være en vægbygningsmaterialproducent og styrker vores position meget, afbalancerer koncernen, så vi kan... Må jeg lige spørge en ting? Hvem er det, vi mangler at svare fra med den polske virksomhed, at den ikke er godkendt endnu? Ja, altså, hvis man ser regnskaber, det har I selvfølgelig ikke haft tid til at læse, så kan man se, at vi har faktisk fået myndighedsgodkendelsen fra konkurrencemyndighederne, men vi afventer en godkendelse fra det polske landbrugsministerium. Okay. Der er en ny lov, at de har en forkøbsret på landet, men det skulle være en formalitet, så vi regner med, at det skal ske meget hurtigt. Okay. Men når vi så går efter en større kapitalindelse nu, så er det fordi, det er jo den der vækstcase, og vi vil gerne blive ved med at kunne bygge selskabet videre, og jo hurtigere vi kommer ned på en gældsgivning fra 1-2, jo hurtigere kan vi også agere og fortsætte med at lave mindre akquisitioner. Og der er den her meget, meget unikke situation i Tyskland nu, for der kom en lovændring i efteråret, eller lige efter sommerferien sidste år, hvor at en virksomhed størrelse er under euro i omsætning, så skal man ikke have myndighedsgodkendelse for at lave akquisitioner inde på sit eget markedsområde i Tyskland. Og da markedet stadigvæk er ret fragmenteret, så kan vi, hvis vi har fleksibiliteten, så kan vi faktisk fortsætte med at optimere vores footprint i Tyskland allerede fra nu af. Mm. Og derfor så er vi meget interesseret i at opnå den fleksibilitet, og det vil sige nå op på vores langsigtede gældsgiringsmål lidt hurtigere, end hvis vi bare havde baseret på, at vi skulle bruge det gode cashflow i de kommende par år til at komme derned. Men hvordan bliver aktieemissionen? Så bliver det med foretegningsret for nye aktionærer, eller har I allerede næsten placeret noget hos nogle pensionskasser? Nej, eller nu er det jo en 500 millioner kroner aktieudvidelse, vi går efter. Det vil sige, at den ligger ud over det, der man kunne klare med en accelerated book building. Mm. Og der kan man sige, at den gængse metode i det leje er jo en foretegningsemission, så det er det mest sandsynlige. Okay. Ja. Michael Andersen, nu var det jo i slutningen af 2017, at de fik Heidelberg Cement, de fik det ikke, I lagde en masse penge på bordet, og du sagde selv, altså udmeldinger var, at det var et transformerende opkøb. Hvordan er det, at det her køb skal transformere jeres butik? Jamen, der er tre forskellige ting i det, som er rigtig positivt for vores side. Det ene er, at vi har jo så høj en indtjening i England i porbetonforretningen, at vi er meget afhængige af det engelske marked. Det vil sige, at koncernen har en ubalance. Det har vi så gjort meget i Polen for at få Polen til at komme op, og de kommer meget stærkt nu med de akquisitioner, vi har lavet der. Men Tyskland har vi jo været selvom vi har været nummer 2 i porbeton, har vi egentlig været en lille regional spiller. Men med den her akquisition, der får vi en meget, meget større kritisk masse i Tyskland, og indtjeningsniveauerne vil komme op i nærheden af det, vi tjener i England. Så er det den ene ting. Og den anden ting er, at vi har været meget eksponeret mod en tofamiliehuse i Centraleuropa, og også i England for den sags skyld. Og det er faktisk et stærkere segment at være i lejlighedsbyggeriet på grund af den urbanisering, der sker. Og det vil sige, at når vi kommer ind i kalksandsten nu, jamen, så begynder vi at være en væsentlig spiller i lejlighedsbyggeriet, både i Polen og i Tyskland. Mm. Og på den måde også transformerende. Så det er balance. Det er, at vi kommer ind i nye segmenter. Og så kan man sige, at vores muligheder for at vækste i Polen og i England og de andre steder via akquisitioner er begrænset, men det åbner sig også op for os i Tyskland. Så det hjælper os på mange felter. Helt afslutningsvis, Michael Andersen, hvad er jeres forventninger til 2018? Jamen, det er klart, at når vi lægger Heidelberg ind oven i vores indtjening, så kan man jo sige en stor step change i vores indtjeningsmål. Så vi har jo en guidance for det er i før special items på mellem 350 og 370 millioner, hvor vi havde 242 i realiseret. Hvis man så tager Heidelberg-effekten ind, det er sådan cirka omkring 100 millioner, så har vi stadigvæk en forventning om pæn vækst i indtjeningen fra den oprindelige fra. Mm. Inge Larsen, tak fordi du var med, og fortsat god dag. Ja, tak lige måde. Tak. Lars Persson, H plus H, 1,5 milliarder i markedsværdi, men som vi var inde på tidligere i før finanskrisen, en kurs, der hed omkring de 1000. Ja. Den har været helt nede på 30, og nu er vi på 145. Ja. Den rejse, som administrerende direktør Michael Andersen, han tegner op for os her, blandt andet med opkøb af tyske Heidelberg, er det en trend, der understøttes, altså opadgående trend, der understøttes af det tekniske, hvis du kigger på det? Jamen, den har jo set lidt interessant ud. Ja, der, hvor jeg synes, og nu har vi jo fået, hvad kan man sige, tingene på bordet, det var jo, hvordan skulle de finansiere det her? Der var jo flere muligheder, som man selv sagde, vi kunne have spændt livrem ind, og så bare løbet lidt hurtigere og brugt vores cashflow. Jeg så også, der var en obligationsmulighed, altså man kunne have udstedt et erhvervsobligationslån. Det så vi jo Ambu blandt andet gjorde dengang, de købte deres amerikanske, og det var jo en kæmpe succes. De udvidede faktisk lånet, fordi der var så stor efterspørgsel på det. Det var også en mulighed, så kendte man den faste rente og sådan noget. Her, der gør man jo så det, at man beder aktionærerne om igen at tage penge op af lommen og deltage, og det satte sig nok en lille smule lige til at starte med i kursen. Nu er den så rettet sig, den er i lille plus, men der ligger en top fra begyndelsen af 18 op i 160, mens at bunden har været højere i 18 allerede. Der var en bund ned omkring lige 130, og så har der været en lige omkring 140. Så vi vil lære at lave sådan en kileformation, og vi skulle gerne have den positive historie til at bryde op igennem den øvre trendlinje her. Så vi kan stå og vente lidt, og så er det spørgsmålet, jamen vil man gerne være med på den her rejse, så kan man jo købe nogle aktier nu og få endnu flere, når der er tegning, eller vil man vente lidt og se, hvordan det hele, hvordan går det med Polen, og får de nu den her godkendelse? Jeg ved godt, at det der med formalia, det kender vi godt. Det kan godt, der og hvordan går det med UK? Ja, det er det. Det er det. Altså, så er man lidt nervøs, så kan man måske lige trække en pause og lægge den her fyr ind til den store kandidatbænk, som der skal være. Nå, men man skal have noget, fordi at det er jo den dag, man står med pengene, og man skal ind, så er det måske ikke lige det optimale signal i. Nu snakker vi om Pandora før, jamen så kan det være, det er i H plus H, så det er derfor, man skal jo helst finde det selskab, der har den mest optimale signal, den dag man står med enten 10, 20, 30 eller hvor mange tusind kroner, man nu står med. Jeg står her med de her 20.000 kroner og flagre. Nej, 40.000 for pokker der. Og flagre. Men altså, jeg tjener jo stadigvæk lidt penge i det her lidt sjove marked. Men H plus H, et eventyr, man kan hoppe med på nu, hvis man er sådan lidt tidlig ude. Det lyder som om, du ville vente lidt, Lars. Ja, altså, hvis man tager grafen og kigger, så var 16 jo sådan lidt kedeligt, 17 var godt, og 15 var også forholdsvis exceptionelt. Så det, jeg ved ikke, om vi er inde i sådan en puster, både med en polsk akquisition og en tysk akquisition. Så altså, det lyder som om, de har styr på det, men lad dem nu lige spise det hele og få optimeret forretningen. Nu nåede vi aldrig spørge om der var andre akquisitioner rundt omkring. Kunne det være noget i Tjekkiet, eller måske længere nede, eller går det vidt den anden vej, eller tør de ikke? Er de glade? Skal lige fordøje først? Det er også nok det, jeg tænker. Ja. Men, så jeg venter lidt og ser, men jeg synes, det er en spændende aktie, og jeg vil da anbefale folk at tage med på deres kandidatbænk, også fordi de kommer op på en markedsværdi på 1,5 milliarder. Så det går da den rigtige vej. Det er noget, at Svendsen og jeg kan lege med i hvert fald. I hvert fald her i Millionærklubbens portefølje. Ja. Så vidt dagens regnskab for H plus H. Nu hopper vi videre i en helt anden retning, nemlig til Tom Hårgaard. Godmorgen og velkommen til, Tom. Godmorgen. Tom Hårgaard, det er et stykke tid siden, vi to vi har talt sammen. Sidst, der var lyd for dig, der var du kontant helt og aldeles i Millionærklubbens portefølje. Passer det? Ja, det passer. Har du været ude at shoppe? Nej, det har jeg ikke. Jeg holder mig på sidelinjen i øjeblikket. Vil du forklare os, hvorfor? Ja, det var helt stille. Jeg vil rigtig gerne prøve at forklare, hvorfor jeg gør det. Ja. Jeg vil gerne tale lidt mere om den her form for volatilitet, som vi bevidner i markedet i øjeblikket, og prøve at sætte den i relation til, hvad vi for eksempel har oplevet over de sidste 20 år, især i det amerikanske indeks. Det er der, hvor min statistik egentlig er fokuseret på. Mm. Og hvis du kigger tilbage til år 2000, hvilket var på mange måder et banebrydende år i USA, fordi det var det år, hvor luften i den her tech-bubble begyndte at sive ud. Hvis du måler den volatilitet i procent, som vi havde i Dow Jones, så havde du ud af de cirka 250 handelsdage, du har på et år. Der var omkring 102 dage, der havde det en svingning på 1% fra dagen før lukkekurs. Så du kunne sige, at vi steg eller vi faldt med mere end 1%. Men hvis du så sammenligner det med for eksempel et relativt kedeligt år i aktiemarkedshistorie 2006. Jeg ved godt, at et år ikke er kedeligt, hvis det er et år, der lukker i positivt for investorer, men fra et volatilitetsperspektiv, der havde du i 2000 havde du 102 dage over 1%, men i 2006 der havde du kun 25 dage, der havde en svingning på over 1% set med lyset fra dagen før. Så det giver dig et meget godt perspektiv over, hvad det er, der sker i et aktiemarked, når der begynder at komme volatilitet ind mod, når det bare er stille og roligt. Hvis du så sammenligner det med 2006 med 2008, så havde du 134 dage i 2008, hvor svingningerne var over 1%. Og du havde 22 dage i 2008, hvor svingningerne var over 4%. Mens du i 2006 havde 0 dage, hvor svingningerne var over 2%. Så hvis du så kigger det historisk, hvis du sammenligner den her historie 2000, 2006, 2008 med 2018, så vi er kun 41 dage inde i 2018. Så undskyld, 49 dage inde i 2018. Så man kan lave en slags ekstrapolation, men man skal også holde sig for øje, at vi er ikke engang halvvejs gennem 2018. Men i 2018, der har vi haft 18 dage allerede over 1%. Og i 2006, der havde du et helt år, hvor du havde 25. Og vi allerede af de første 3 måneder af året, har vi allerede haft 18 dage over 1%. Og vi har allerede haft 2 dage i år med over 4%. Og hvad er det, jeg egentlig gerne vil fortælle med det her? Ja. Det, jeg gerne vil frem til, er, at i aktiemarkedets historie, så længe som jeg kan gå tilbage, og vi kan bare se det siden moderne tid, siden 1950, der er et aktiemarked aldrig nogensinde gået fra at være et bullmarked til et bearmarked, eller fra et bearmarked til et bullmarked, uden at der har været en eller anden form for consolidation. Så det, vi bevidner i 2018, er, at vi pludselig får nogle meget markante fald. Og det overrasker alle. Men i al den historie, som jeg har været i stand til at gå tilbage og tjekke, der er et bæremarked aldrig startet på den her måde. Der har altid været en periode. Du kan for eksempel kigge i 2006-2008. Mange af os mindes 2008 som noget som et skrækår. Men rent faktisk, hvis du kigger på et aktieindeks, som for eksempel det amerikanske Dow Jones-indeks, så begyndte vi jo rent faktisk at køre sidelæns. Så er det cirka, at vi kom ind i 2007, og vi kørte i det, der hedder en trading range fra 2007-2008, hvorefter at boblen langsomt, men sikkert begyndte at vise nedadgående priser. Det er sådan noget der, hvor teknisk analyse rent faktisk er temmelig handigt, fordi du rent faktisk grafisk med dine egne øjne kan se, hvad der er, der sker prisudviklingsmæssigt. Så mit argument her er, at vi i 2018 har haft et fantastisk år siden 2016 og 2017, hvor vi har været trending. Men det bliver nu afløst af, at vi går i fra trending market til et trading range market. Og du kan ikke handle et trending market på samme måde, som du handler et trading range market. Når du har et trending market, så skal du bare hoppe ombord, og så er det næsten ligegyldigt, hvad pris du får. Men når du er i en trading range, og jeg argumenterer for, at vi er i en trading range nu, og der er det vigtigt, at du begynder at komme ind i en anderledes mentalitet, og den mentalitet skal være, at du skal købe det dips. Du skal købe det på de dage, hvor det ser aller mest ubehageligt ud. Og du skal sælge på de der dage, hvor det ser aller mest rosenrødt ud. Mm. Altså, hvis du kigger tilbage over de dage her i bare alene i år, hvor vi har haft de her virkelig blodrøde dage, egentlig har det ikke været nogen tosset idé, og sidst på dagen er lige begyndt at købe nogle aktier. Så mit argument her er for, hvorfor er jeg på sidelinjen? Det er fordi, jeg føler, at vi er i en trading range. Og hvis jeg skal tjene penge i en trading range, så skal jeg gøre det smart i forhold til, hvis jeg bare er i et trending marked, hvor jeg bare køber blindt. Altså det er min argumentation for at holde mig på sidelinjen, indtil der kommer nogle rigtig blodrøde dage. Det ærede mig lidt, at jeg ikke kunne købe i går, men jeg er ikke i London i dag, jeg er i Aarhus i dag. Jeg holder nogle taler rundt omkring i landet omkring pudsigt nok teknisk analyse. Og det ærede mig lidt, at jeg ikke kunne komme ind og købe i går, fordi når du har de her blodrøde dage, er det som regel altid et godt tidspunkt at købe. Så det er min argumentation. Men Tom Hårgaard, spørgsmålet er jo selvfølgelig, vi kan ikke være uenige i den organisation, men hvordan timer du så det marked? Nu ser du blodrøde dage, det kan jo være hvad som helst, havde han sagt. Hvor langt skal det ned? Hvordan timer du dit marked? Jamen, perfekt spørgsmål, og mit svar er selvfølgelig, men statistikmæssigt, så leder jeg efter de dage, hvor vi er faldet mere end 1%. Så hvis du nu har de her blodrøde dage, dem definerer jeg som mere end lad os bare sige 1%, bare for at gøre det nemt for lytterne. Mm. Så den ideelle tidspunkt er som regel altid, at når du får de her dage, hvor der virkelig er salgspres, så har markedet en statistisk tendens til at lukke i den nedre percentil i den sidste time af handelsdagen. Sagt med andre ord, hvis du gerne vil prøve at stikke hånden ud og ligesom prøve at fange den her faldende kniv, fordi du tænker, at det her det lyder som et velfunderet argument, jamen så vil du gerne prøve at købe og prøve at samle nogle aktier op, som er faldet meget, som du kan lide i den sidste time af dagen, i det håb om, at du ikke får en endnu mere blodrød dag dagen efter. Men det er selvfølgelig altid den risiko, du tager. Markedet er et risikot sted at være. Det er jo også det, man får en god betaling for, når man rammer rigtigt. Mm. Med andre ord kan man også sige, at altså det, du nu fortæller her statistisk, det har vi også haft en del strateger i studiet at sige, at altså 2018 bliver et marked for stockpicker. Altså der, hvor du simpelthen skal ind og plukke de rigtige aktier. Du kan ikke læne dig tilbage i et indeks eller bare suse med en trend opad. Hænderne skal op af lommen, og der skal arbejdes for det. Nu, den statistik, du har, Tom Hårgaard, den baserer du meget på det amerikanske marked. Nu du sidder og holder øje med de aktier, du gerne vil ind og plukke, hvilke markeder kigger du så på? Jeg kigger som regel på de aktier, hvor jeg føler, der er mest undskyld udtrykket, bang for my box. Og der er det som regel tech-aktier, som har en højere beta-værdi end for eksempel supermarkedaktier. Så når markedet falder 1% generelt, så falder en høj beta-stok måske 2%, mens et supermarkedaktie måske kun falder 0,25%. Og derfor leder jeg efter de aktier, hvor jeg kan få, hvad skal man sige, mest nytte af den her statistik. Fordi det nytter ikke særlig meget, at man går ind og køber en meget placid aktie. Den skal man ikke forvente de helt store udsving på. Nu har Lars Persson her, din kollega i Millionærklubben, som jeg har med i studiet, har ikke en reservebænk, hvad du kalder det? Kandidatbænk. Kandidatbænk. Du kan godt kalde det en reservebænk. Ja, som buner med aktier, der er klar til at blive plukket, når der er et købsignal. Hvordan ser din kandidatbænk ud, Tom Hårgaard? Jamen, uden at jeg skal lyde som en kliché, men det kommer jeg jo til at lyde som her, så gør jeg det også nemt for mig selv. Forstået på den måde, at jeg tager de der aktier, det kan være Facebook, det kan være Amazon, det kan være Netflix, og jeg tror, de hedder Fang-aktier, og jeg kan få, og så må givet vel være Google, nu når jeg tænker over det. Spot on. Yeah, I know, right? Du er skarp. Ja, tak, du er skarp her en onsdag morgen. Der er ikke nogen fluer på mig. det her akronym, det er en meget god måde at identificere nogle aktier, hvor du i hvert fald kan forvente, at rammer du rigtigt, jamen så bliver du også rigtig belønnet. Men for mig er det mere vigtigt ikke måske at prøve at nævne nogle individuelle aktier, men prøve at inspirere lytterne til at have en lidt anderledes mentalitet i 2018, end de for eksempel havde i 2006 eller 2016 og 2017, hvor det bare gik stødt opad. Fordi argumentet her er, Pernille, og det er vigtigt, at jeg får det videre til lytteren, det er, jeg tror, det bliver et år, hvor det betaler sig ala 2000 og 2001, og være dem, som samler op, når det ser rigtig grimt ud, men er heller ikke at være lige for længe til festen, velvidende om, at jeg tror ikke, vi får nye all-time highs lige her og nu. Jeg tror, markedet bliver nødt til at konsolidere det, vi har så i 2017 og i 2016. Mm. Men den måde, du agerede på i sidste år i din portefølje her, Millionærklubben Tom Hårgaard, der satte du dig også på sidelinjen i starten af året, hvor vi jo fik nogle skuld på grund af Kina. Og så gik du i markedet lidt senere, og det gjorde du også ved at geare, plukke nogle enkelte aktier, og så doblede du op. Er det den, du vil, den måde at agere på, du også vil bruge her i 2018? Ja, der er et bestemt spørgsmål om at prøve at time sin entry lidt bedre og prøve at forstå markedet. Det, jeg måske har brugt den sidste måneds tid på, er på en fornemmelse af, om det her marked var skulle endnu længere ned. Men den måde, jeg ser det på, er, at jeg føler, at vi har fundet et eller andet leje nu, et prisleje, i for eksempel i Dow Jones, der hedder sådan et sted mellem 25.500 og 23.500. Og sådan en 2.000 points trading range er ikke helt atypisk. Det så vi også i 2007-2008. Lidt mindre trading range, fordi prislejet var lidt mindre. Og det samme i 2000, hvor du kørte et sted mellem 10.000 og 8.000 i Dow Jones. Så mit argument her er, at når Dow Jones har sådan nogle dage, som det havde i går, så vil jeg gerne være den, som træder ind og det er lidt modigt, og også holder vejret lidt og håber på det bedste. Fordi det er jo ikke altid den rareste fornemmelse at gøre det, som som ikke appellerer til en. Men jeg havde en rigtig god en gammel søvul, som underviste mig dengang i mine tider i London, og han sagde, at hvis det ser for nemt ud, så er det som regel heller ikke det rigtige at gøre. Nogle gange det der med, når man køber noget, som man i bund og grund ikke har lyst til, så det er som regel det rigtige. Mm-hmm. Tom Hårgaard, du har en portefølje. Jeg tænkte bare, om vi lige skulle vende det, der hedder mavefornemmelse, men den der vil lige ligge, det kan blive en længere snak. Ja. Bare sådan her afslutningsvis. Du har en portefølje her i Millionærklubben, ligesom Lars Persson, Lars Svendsen og Philip Gunst. Du har stillet 250 kroner af dine egne monetters til rådighed, som du investerer i aktier. Men det strider lidt mod, du lever faktisk af at være daytrader og spekulant, og har ledet det i mange år, bosiddende i London. Hvis vi skal hoppe over i den skuffe, hvordan er livet så som spekulant PT? Er det et marked, som du kan boldre dig i og svømme rundt i og tjene nogle gode penge? Ja, det er det. Når du har en volatilitet, hvor den daglige svingninger ligger på en median omkring 1%, så er det en betydelig, jeg vil ikke sige, det er nemmere at handle, men når du for eksempel får en fornemmelse, når du får for eksempel en bevægelse, som du havde i Dow Jones i går eftermiddag, du bliver nødt til at skrue din handelsstørrelse en lille smule ned, fordi din risikoparameter ellers bliver forvrænget på grund af de stop-loss, du bliver nødt til at have, når du handler. Så jeg handler noget mindre størrelse, end jeg er vant til. Men omvendt har jeg så også en lidt større points risikoprofil. Og det passer mig ganske fint at handle på den her måde. Men jeg vil ikke sige, at det ville være løgn, hvis jeg sagde, at det var nemt. Fordi det er næsten ligegyldigt, om det er 2006, og det er bare stille og roligt. Eller det er 2016, 17, 18, og det er too high, og jeg skal give dig skære. Så er det stadigvæk en udfordring. Altid en udfordring at tjene penge i markederne. Det er vel også det, der holder dig til den, som Hårgaard? Det skal ikke gå rundt og blive kedelig. Nej, det er det, der holder mig ung og frisk og ser godt ud af alle de her dejlige ting. Nå, vi kan ikke se et billede af dig. Tom, lige et sidste spørgsmål. Vi var omkring Bitcoin her lidt tidligere i programmet. Bitcoin jo, som havde en gevaldig optur i sidste år 2017, og Bitcoin, som jo også kom ind på din radar, selvom du egentlig havde forsvoret, at det vil du slet ikke røre ved. Er du færdig med at lege med investeringer i Bitcoin eller spekulative positioner? Nej, jeg er ikke færdig med at lege med Bitcoin, men jeg synes, det var meget... Jeg læste et eller andet sted, du må ikke citere mig, hvor jeg læste det henne, men jeg læste, at før jul, der var det antal visninger i Google Search Engine, som man havde på Bitcoin. Hvis du sammenligner det med, hvor mange søgninger der er for eksempel nu, lige nu i Bitcoin, så er det faldet med sådan et sted mellem 80-90%. Og det er jo egentlig meget symptomatisk på det, der hedder en social trend, hvor et marked bliver så overophedet, at selv min 15-årige nevø, han kommer og spørger mig til juleaften, om jeg ikke kan købe nogle bitcoins til ham. Hvorefter jeg bare griner ham og siger, nej, gud kan jeg købe bitcoin. Hold dig væk fra det der skidt. Vel vidende om, at de her sociale bobler har en tendens til at pike, når alle bliver interesseret i det. Så jeg lyttede til den lytter, jeg havde, eller den her kommentar, jeg havde. Og jeg har fuldstændig ret. Det er sådan en meget vekselmeter. Vi veksler mellem vild euforisme for det her sociale fænomen, til der er ikke nogen, der gider at røre det. Og det er jo nok først der, når der er ikke nogen, der gider at røre det, at man skal begynde at samle op i bitcoin igen. Så det er et spørgsmål om tålmodighed. For sådan en social trend, det er ikke bare lige noget, der dør på en dag eller to. Det tager nogle måneder, vil jeg nok sige. Har du samlet op, Tom, eller ligger du bare stille og har en feeling med det? Jeg har en feeling med det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så kunne jeg godt tænke mig at købe bitcoin på det tidspunkt, hvor nu har jeg så læst i dag, at Google vil forbyde al marketing i bitcoin-produkter. Og igen, det er egentlig bare mere, hvad skal man kalde, søv i den kiste, der hedder bitcoin. Men jeg tror ikke, at bitcoin er død. Det tror jeg, det er for stort til. Det er der alt for meget hype om. Diskussion af et fænomen, som vi ikke skal starte et minut i lukketid. Tom, vi mødes, eller du er jo med i studiet fysisk her på fredag. Ja, på fredag. Det er du, og det gør lytterne også. De kan ringe ind og stille spørgsmål. Kan du have en god dag? I lige måde. Godt, hej. Således altså Tom Hårgaard, porteføljeforvalter her i Millionærklubben, som er med os på fredag i live i studiet. Lars Persson, fangede jeg en nyhed med noget polstring af banker på min skærm her? Ja, der var jo åbenbart, det går så godt, at regeringen fremsætter noget forslag om, at der er nogle banker, der lige skal lægge lidt ekstra ind under hovedpuden. Så det kan jo godt være, at bankerne kommer til at være lidt presset, fordi nu skal de gemme endnu mere kapital, og det skal jo også forrentes på en eller anden måde. Polstres, er det noget, vi kan se i sådan umiddelbart i markedet? Der er ikke nogen banker, der ligger oppe i plussiden i øjeblikket. Alle banker ligger med et lille minus lige fra Jyske Bank ned med 0,18 til Danske Bank der ned med 0,08. Så det er der ikke juhu-dag for bankerne, mens både Novo og Pandora og Genmap er oppe sammen med Vestas. Så, men altså generelt er det en positiv dag. DAX'en er lige omkring nullet, det er alt efter, hvornår man trykker F5 eller ser på sin skærm, hvis man har realtid. Så ja, og de danske markeder. Men Persson, du holder stadigvæk dine 40.000 i lommen. Lunt og godt, de skal ikke ud og arbejde nu. I morgen er det torsdag. Hvis du skulle komme bag på dig, der er vi selvfølgelig igen klar, når klokken er 9.05, der er vi sammen med porteføljeforvalter Philip Gunst, du er med os, Lars Persson, forværs også. Hedder Larsen på besøg i morgen fra ProInvestor. Om små 5 minutter, så er Rusi Rashid klar her i studiet med russisk roulette. Inden da, så er det tid til nyheder her på Radio 24/7. Klokken den er 10.